Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Evet, biz şimdi bir ülkenin içindeki şeyden biraz dışarı çıkalım ve Tunus'a tekrar dönelim. Bugün fırsat bulamadık Tunus'tan da fazla bahsetmeye ama orada bir devrim oldu gibi. Ve şimdi yüzlerce kişi de Tunus'ta yürümüş polis eşliğinde ama sular durulmuyor diye bir haber var mesela bugün BBC'de. Herhangi bir çatışma yaşanmadı ama Ulusal Birlik Hükümeti ilk toplantısını hemen ertelemiş vesaire. Bir isyan sonucunda geçici hükümette yer alan eski bakanların da istifa etmesi, 4 bakan istifa etmiş geçici hükümetten. Eski bakanlar değil, yeniler. Ha, yeniler, evet. Protesto ederek istifa ettiler. Ve eskiler kaldı. Eskiler kaldı, evet, tamam. Tamamen yanlış söyledim, evet. Yani... Hayır, yani ben tezimi doğruluyor da, yani onun için hassasım. Evet. Evet, yani amiyane bir tabirle de halk da yemiyor bu şeyleri aslında. Bu eskinin devamı niteliğinde her şey düzelecek şeyini yemiyor ama ne olacak? Enteresan bir durum var. Biraz onun üzerinde konuşalım demiştik. Evet, yani ben sonunda işin işte öyle devrim mevrim olmayacağını anlatmaya çalışacağım. Yalnız olamaz değil de. Evet. Şu anda öyle bir şey yok. Yani sadece bunu arzulayanlar, ben de dahil, öyle olduğunu düşünmek istiyoruz. Ama olaylar böyle olmuyor. Onun gerekçelerini söyleyeceğim. Yani sabah sabah keyif kaçırıyorum ama siz daha evvel de yaptınız. Zaten epey keyif kaçırdık. Şimdi biz birkaç şey söyleyeyim. Yani ben bu Tunus'a çok sempati duyuyorum. Yani arkadaşlarım var filan. O yüzden yakından ilgileniyorum. Biraz da biliyorum ülkeyi. Şimdi bir kere bu ülkenin ekonomisini filan anlatacak değilim. Yani onun çok bir anlamı yok şu anda. Ama siyasal iktisadından bahsedeceğim. Bir kere şöyle söyleyeyim. İşte dünyada bu demokrasi endeksleri filan hesaplanıyor. Hani işte ciddi çalışmalar ama tabii her zaman eleştirilir. Bu şeyde 167 ülke yer alıyor. Economist Intelligence Unit'in ciddi bir çalışma bu. 167'de Tunus 144. sırada. Yani demokraside kötü ama Türkiye'de çok parlak bir yerde değil. 89'dayız. Freedom House var. Onun özgürlük endeksinde Tunus özgür olmayan ülke arasında yer alıyor. Türkiye ise kısmen özgür ülke arasında yer alıyor. Filan yani böyle çeşitli göstergelere bakınca Tunus da bu boyut çok kötü diyebileceğimiz yerde. Yani Türkiye'den kötü. Fakat Birleşmiş Milletler'in Beşeri Gelişmişlik Endeksinde bakınca mesela Tunus 81. sırada, Türkiye 83. Burada şu var, ömür, okur yazarlık, eğitim, yaşam standardı gibi boyutlara bakılınca Tunus Türkiye'den hafif daha iyi durumda çıkabiliyor. Bu UNDP'nin UNDP'nin. Evet, çok önemli bir endeksi. Bir Birleşmiş Milletler'in, pardon, yani şeyde. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Yani UNDP onun içinde ama galiba o Birleşmiş Milletler diye yayınlanıyor. Çok önemli bir çalışmadır. Evet. Makbul Hak ile Pakistanlı büyük iktisatçı Amartya Sen'in geliştirdiği metodolojiyle yapılmıştır. Çok boyutta bakar, yani adam başına gelirin ötesine geçer. Gerçekten o ülkeye gittiğinizde de görürsünüz. Yani hakikaten okur yazarlığı yüksek, işte yabancı dil bilenleri oranı yüksek falan, yani şey bir yer. Yalnız bir noktaya dönüyoruz. Demek ki bu böyle kabaca maddi diyeyim, yaşam standartlarına ilişkin şeylerle bu özgürlüğün böyle ödünleşimi olmuyor. Yani ben senin özgürlüğüne boş ver özgürlüğünü, fikrini söyleme. Ben sonunda benim dediğimi yaptım. Bir sınırı var. Bu olay da oraya geldi. Onu gösteriyor. Şimdi dolayısıyla ülkenin önündeki sorun bu düzenin bu anlamda değişip değişmeyeceği. Yani değişmekten burada kastettiğim daha demokratik bir ortama geçecek mi, geçmeyecek mi? Şimdi heyecanlananlar geçti dediler. Oysa yani ortalıkta benim görebildiğim bir tek Ben Ali gitti. Başka bir şey olmadı. Evet. Yani bir kişi gidince de hiçbir şey değişmez. Şimdi esas bundan sonra sorun başlıyor ve orada sorun ciddi var. Ve ciddi var derken Tunus'a özgü koşullar nelerdir onları bilip söyleyecek durumda değilim ama metodolojik olarak var. Onlar üzerinde duracağım. Şimdi bir tanesini bu Lampedusa'nın bir meşhur romanı vardı, Leopar. Evet. Orada şey der, toprak ağzı, hiçbir şeyin değişmemesi için her şeyin değişmesini istemek gerekir diye. Yani öyle yapılırsa tabii sonunda kalır şeyler. Şimdi iki tane boyutta ciddi sorun var. Bunlardan bir tanesi birdenbire bu bir sokak hareketleri, şiddet, evlere saldırı falan gibi olaylar başladı. Yani bunu ben teknik terim olarak terör başlığı altında topluyorum. Bir terör. Nereden bu insanlar böyle birdenbire ortaya çıktılar, sokaklarda bunları yapıyorlar? Muhtemelen yaptırılıyor falan. Yani bu genelde olan bir şey. Çünkü neden? Can güvenliği çok önemli bir olay. Ve insanlar belki bir şey yapmaz ama can güvenliği, mal güvenliği ki burada esas can güvenliğidir. Ortaya çıktığı zaman onu sağlamak amacıyla demokratik haklarının bir miktar kısılmasına göz yumabiliyorlar. Bu Tunus'a ilişkin bir gözlem değil. Diğer ülkelerde yapılan olaylar, gözlemler bunu gösteriyor. Ve en basitinden Amerika'daki bu 11 Eylül saldırılarından sonra bazı yasalar çok daha kolay geçti. Amerika işte yani işte kendi içindeki demokratik hakları bakımından yani bütün eleştirilere rağmen dünyanın kalanından fena olmayan bir ülke. Avrupa'da böyle şeyler olabildi. Yani bu nokta çok önemli ve bunu biraz işlettiğiniz zaman demokratikleşme sürecini geciktirebilir, hatta engelleyebilir. Bu çok önemli bir nokta çünkü bu durumda insanlar kurtarıcı arayacaktır. Bu kurtarıcı var mıdır? Vardır. Dikkatinizi çekerim. Orada rejimin özelliği polise dayanıyordu. Evet. Kendisi de eski bir polis evet. Galiba zaten. Binali. Evet. Askeri eğitim almıştır ama polisin başındaydı ve polise dayanıyordu. Ordu bu olayda tek bir işlem yaptı. Benim anladığım kadarıyla. O da ordudan destek istediği zaman Binali hayır çık git işim bitti şeklinde ultimatum vermiş olması. Dolayısıyla ortalıkta bu can güvenliğini sağlamak açısından toplumda bu süreç içerisinde güvenilir bir kurum var. Ama o müdahalenin sonucu ne olur? O tabii tartışmak gerekir. Yani bir kaygımı söyleyeyim. Bu nokta çok önemli. Şimdi bu birinci noktaydı. İkinci nokta o Leopar romanına atıf yaptığım şey onunla ilgili. Şimdi eğer bu geçiş dönemini oluşturacak olanlar, bu boşluğu dolduracak olanlar farklı eğilimde grupların olduğunu söyleniyor. İşte şeyler var, liberaller var benim bildiğim Tunus'ta, İslamcılar var, komünistler var filan böyle çeşitli gruplar var. Şimdi bu grupların demokrasi yanlısı olup olmadıkları meselesinde şöyle bir şey var. Tabii ki öyleler, öyle gözüküyor. Çünkü bunlar Binali'ye karşı mücadele ederler. Fakat toplumda düzenin değişmesinden korkanlar da var. Bunları illaki zenginler ya da bilmem ne diye düşünmeyin. Yani bakkal da ya nasıl bir şey olacak diye bilemenin de bir çekingenlik olur. Onlara güven vermesi lazım. Onun için de paldır küldür her şeyi değiştireceğim dediğiniz zaman işte o zaman o büyük Sicilyalı yazar Lampedusa'nın söylediğine gelir. Hiçbir şey değişmez. Ve demokrasi konusunda bu farklı görüşte olanların işbirliği yapması lazım. Şimdi bunu uzaktan söylemek çok kolay. Yani mantık da onu gerektiriyor falan. Değil mi? Yani ama şeyi hatırlatayım. Weimar Almanyası'nı. Weimar Almanyası'nda çok uzun süreler boyu sosyalistlerle komünistler arasındaki acayip didişme olmasaydı Hitler gibi bir iktidara yol açmazdı. Evet tabii bu çok önemli bir nokta çünkü iki bakımdan önemli. Hem bu denilen çok doğru gibi görünüyor okunduğu zaman hem de bu doğruyu öğrenemiyoruz çünkü Weimar Anayasasını ve Weimar Cumhuriyeti'ni tarih kitaplarında Türkiye'de okumak imkanı yok. Hiçbir yerde bulmak, bilgi de yok. Hamasi tarih okumaktan bunlara fırsat olmuyor. Evet, ayrıca bir şey söyleyeyim mi? Çok da iyi incelenmediği gibi bir izlenim var. Benim dostumuz, programda yaptık beraber yakınlarda, Profesör Aleskerov'un yeni bir çalışması var. Üç kişi yapmışlar. Bu Weimar döneminde Reichstag'daki siyasal dengeler, yani Alman meclisindeki dengeler ve neler olabilirdi? Yani anlaşsalardı ne olurdu filan gibi. Tabii matematiksel bir mantıkla yapılıyor ama bunu yapabilmek için çok detaylı incelemişler. Sanıyorum yazarlardan biri de Alman. O dönemi hakikaten müthiş bir fırsat kaçtığı görülüyor. Yani, evet, zaten tarihi bir anlamda hani eleştirel gözle okumaktan daha çok işte senin söylediğin gibi hamasi bir şekilde bakıldığı için çok bir şey de öğrenilmiyor dolayısıyla. Evet, yani nazizmin iktidara gelmesi ve dünyanın üzerine bir balyoz gibi çökmesi engellenebilecekti yani. Belki. Öyle gözüküyor. Çünkü yani bu kadar vahim olmayan Türkiye'den de örnekler vermek mümkün. Yani bazı partiler koalisyon kurabilselerdi, bazı veya o kadar vahim, yani hangisini istersek, 1980 darbesine giden süreç içerisinde Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi bazı temel noktalarda anlaşabilselerdi, başka bir sonuç çıkmaz mıydı sorusu herhalde hepimizin aklında vardır. Evet, değil kesinlikle. Yani bu tür olaylar oluyor. Yani bu nokta çok önemli çünkü bu heyecan ortamında Tunus'ta veya başka bir yerde anlaşma olmamasına yol açabilecek faktörler kısa dönemde çok cazip görünebilir. Yani onu da yapalım, bunu da yapalım, bizim istediğimiz olsun heyecanı anlaşma sürecini bloke ederse bir müddet sonra toplumsal destek zayıflayabilir. Yani demin değindiğim noktaya göre kaosa mı gidiyoruz? Kaosa gitmektense bunlar toplumun aklına gelmemesi gereken şeyler. Bunun toplumun aklına gelmemesini sağlayacak tek bir şey var. Bir düzen sunuyoruz. Şimdi düzen sunulduğu zaman bazı kimselerin aleyhine olabilir. Onların işine gelmeyen şeyler olabilir. Ama bir bütünü güzel olunca, yani bütününde bir olumluluk, bir düzen geliyor olunca onların muhalefeti makul düzeyde kalır. Ve toplumu korkutma aşamasına gelmez. Yani şunu iyi yapmadınız, şunu şöyle yapsanız daha iyi olur başka bir şey. Bunu yaparsanız ortalığı yıkarım başka bir şey. Şimdi Tunus bu noktada. Şimdi Tunus'a ilişkin bu gözlemlerim kaygılarımı yansıtan şeyler. Yani şöyle bir şeyden bahsetmiyorum. Yani Tunusluların entelektüel güçleri buna yeter yetmez. Tam tersine. Son derece iyi yetişmiş insanlar var. Arkadaşlarımız var. Ve bu arkadaşlarımdan çok sevdiğim, çok hürmet ettiğim bir tanesi de ayın 18'inde Mustafa Nabli Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Bu çok değerli bir iktisatçıdır. Deneyimli bir insandır. Mısır, Tunus'ta daha evvel de üst düzey görevlerde bulunmuştu. Dünya Bankası'nın çok seçkin bir elemanıydı. Bütün Arap dünyasına bakıyordu emekli olmadan önce. Kendisini yakından tanıyorum. Çok da sevdiğim bir insandır. Bu çok olumlu bir olay. Niye olumlu bir olay onu da söyleyeyim. İşin sadece bu yönü yok. Bir de teknik yönleri var. Dün Moody's Tunus'un kredi notunu kırdı. Öyle mi? Standard & Poor's da kırdı. Kıracak dış borçlanmayla ilgili olarak durumu kaldı. Şimdi bunu vay niye yaptılar da denmez. Çünkü o sonuçta bu işten para kazananlara haber vermek zorunda. Onu yaptı. Ama bu ne demek? Tunus'un iktisadi olarak çok ciddi bir sıkıntıya zaten girmiş. Girmeye devam edecek. Neden? Çünkü turistler kaçıyor. Kolay kolay gelmeyecekler. Dış borçlanma imkanları da düşüyor. Bu arada söyleyeyim ki Tunus yatırım yapılabilir ülke notu almaktadır. Yani Türkiye'den notu daha yüksektir. Onu da ekleyeyim. Şimdi iki şey ilave etmek istiyorum ben de müsaade edersen. Bir tanesi İsviçre yetkilileri devrik lider Binali'nin İsviçre bankalarında yer alan hesaplarının dondurulduğunu açıklamışlar. Bir kere varmış hesabı demek ki. Değişim ne olacak? Kaçırmışız. Mal varlığı araştırılıyormuş diye bir haber vardı. Bir de demin çok önemli bir şey söyledin. Bu saldırılar oluyor işte çeşitli mağazalara, villalara, evlere filan. Bunların arkasında kim olduğunu da sormamız lazım herhalde. Fevkalade önemli bir şey çünkü. Yani bana doğal gibi geliyor. Dediğim gibi ben bu ülkeye birkaç kere gittim, ne kimse saldırdı ne bir şey yaptı. Sakin bir ülke. Muhakkak her ülkede suç vardır, şey vardır. Yani o, ama havası öyle olan ülkeler var. Yani gittiğiniz anda korkarsınız. Bir de öyle olmayan ülkeler var. Ha diyeceksin ki o zaman işte baskı vardı, korkuyorlardı falan filan, ama yani deminki göstergeleri de onun için söyledim. Yani ülkenin durumu çok iyidir, harikadır filan, onu demek istemiyorum. O başka bir şey, ama böyle panik içerisinde işte toplumun müthiş ızdırap içinde olduğu bir ülkede zaten sokaklara baktığınız zaman da yani insanların giyimi, kuşamı vesairesi belli bir şey var. Ama bu insanları çok kızdıran bir olay var. Bir de bu kızgınlığın bu yöne gitmesine yol açan, destekleyen, tahrik eden, artık kelimeleri seçmeye göre bir şeyler oluyor olması lazım. Çünkü birdenbire olay böyle bir şeye döndü. Mesela o şeyler nasıl sokak başlarına sivil koruma grupları çıktı, bilmem ne çıktı. Bu bahsettiğimiz şeyler önemli bir mahalleler kendilerini korumaya kalkıyorlar. Evet. Bu böyle kolayca olur bir şey değil. Yani değil mi? Onun üzerinde durmak lazım. Bu arada bir şey söyleyeyim. Bir ülkede böyle bir değişiklik bile olsa, bağımsızlığına hürmet edilmesi gereken Merkez Bankası'nın başkanı niye değiştirilir? Neden? Bak söyleyeyim. Bundan evvelki başkana yöneltilen eleştiri şu. Tevfik Baccar, Baccar nasıl okunuyorsa öyle bir ismi var. Ben Ali'nin eşi Leyla Trabelsi'nin Merkez Bankası'ndan 1,5 ton altın alıp gitmesine razı olmuş iddiaya göre. Bu arada 1,5 ton altını var İsviçre'deki hesap. Evet, ama şimdi ayrı yerlerdeler. Ben Ali Suudi Arabistan'da, öbürü emirliklerde yaşıyor. Vallahi yani şimdi bu tabii bu da dedikodu olabilir. Evet, bilmiyorum tabii. Ama yani bu Independent'ten bu haber. Hı-hı. Ben bilmiyorum. Fakat şeyi söyleyeyim. Yani sonuçta çok işte yani dengeli bir insanı getirdiler. Ama bu işleri çözer mi çözmez mi meselesini de unutmamamız lazım. Kendi deneyimimize, kendi ülkemizin deneyimine bakarsanız hep böyle olayların sonunda geçiş hükümetleri saygın kişiliği olan insanları, özellikle dünyada tanınan insanları göreve davet etmiştir. Evet. Onlar da bu karışıklığa son vermekte katkımız olur diye veya başka nedenlerle, artık o önemli değil, kabul etmişler. Ama bir süre sonra yollar ayrılmıştır. Ne zaman ayrılmıştır? Yani gidileceği söylenen yola gidilmediği noktada. Onun için bu olay, yani böyle bir insanın varlığı olayın yönünü değiştirebilir. Onun için olumlu bir şey. Ama değiştirmezse de böyle bir tehlike de var. Dolayısıyla ben şu anda işte Yasemin devrimi falan gibi şeylerin daha çok heyecanımızı yansıtan ifadeler olduğu kanısındayım. Ortalıkta şeyi düşünmek daha iyi. Yani daha evvelki rejimin başı gitti. Halen muhafazakarlar var. Biraz da değiştirmek isteyenler var. Değiştirmek isteyenler, demokrasi yönünde değiştirmek isteyenler olarak alıyorum. Onların arasındaki mücadele devam ediyor. O bir yere oturuncaya kadar da bu olayın ne yöne gideceğini kestirmek kolay değil. Evet. Bu yüzden de Tunus'taki gelişmeleri biraz ihtiyatla karşılamak gerekiyor. Binali'nin milislerinin de yani çok kuvvetli bir polis teşkilatının neler yapabileceği, hangi provokasyonlara ön ayak olacağı. Doğal, evet. Evet, bunu evet, yapması yani bunları, beklenebilir herhalde. Bunları biz bilebildiğimize göre herhalde bunun uzmanları daha iyi bilirler. Yani onun için de o olay tehlike. Bu arada Arap dünyasının kalanındaki tedirginlik ayrı bir konu. Onu da belki ileride üzerinde durmakta yarar var. Lazım. Çünkü o tedirginliğin Arap dünyasının daha demokratikleşmesine mi yoksa rejimlerin daha da sertleşmesine mi yol açacağı da belli değil. Çünkü dikkat ederseniz Tunus olayı dünya basınında falan çok fazla yer almış bir şey değil. Çok fazla öyle büyük bir şey, yani bir heyecan dalgasının sonunda şimdi bu konudaki yayın çok azaldı. Arap dünyasında zaten çok az bir tepki geldi. Daha çok ben yani Mısır'da mesela bizde olmaz bir şey şeklinde gördüğünde belki tepki bile yok, bilmiyorum. Yani ben de rastlamadım, vardır herhalde ama yani bu olayı minimize etmek gibi bir davranış hakim. Yani orada oldu işte, bu adam da gitti. Ama bu çok normal değil mi? Bir yandan çünkü çok ciddi bir tehditten bahsediyoruz. Aslında çok benzer durumda olan ve sıkıntıyı üç aşağı beş yukarı benzer şekillerde de iletebilecek halklara sahip yakın ülkeler her biri bunların. Evet, önemli bir Mısırlı olan Muhammed El-Baradei de bir ara Cumhurbaşkanlığı seçimine adaydı da, eski Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, uluslararası Mısır'da olması ihtimali var, ondan çekiniyorum demiş. İsviçre'den değil mi bu konuşmayı yaptığı yer? Evet. Evet. Hayır, yani Baradei doğru söylüyor, ona evet. Hiç şey yapacak bir şey yok. Fakat dünyada da mesela Tunus'a böyle bu hareket sonrası için büyük destek verecek bir hava henüz çıkmadı. Bunu yalnız şöyle de değerlendirmek lazım. Olay oturmayınca da destek de gelmez. O da var. Yani evet. Bu karambolde kim niye destek versin, ne olacağı belli değil. Onun için o Tunusların kendi becerilerine kalmış bir şey, bir an evvel olayı yoluna oturtmak diye. İşte o yoluna oturtma noktasında kritik şey şudur. Yani muhafazakar çizgide mi oturacak, yoksa demokrasi yönünde ilerleyecek bir çizgiye mi oturacak? Aynen yani öyle. Ahmet'in senle de buna karar. Bir problemi bu. Evet. Kabaca. Çok önemli. Bunu konuşmaya herhalde epey daha devam etmek durumunda kalacağız. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. İyi. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.